حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرے چہرے کے بوسے سے پرہیز نہیں فرماتے تھے، اور جب آپ قریب الوفات تھے تو فرض نماز کے علاوہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا تھا جس پر انسان ہمیشہ کی کرے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ یونس نے اس روایت کو ابو اسحاق سے بیان کرتے ہوئے عمر بن ابی زائدہ کی مخالفت کی ہے، اور یہ روایت عن ابی اسحاق عن الاسود عن ام سلمہ کی سند سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1653۔